Θέσουμε πρόταση νόμου που να δίνει τη δυνατότητα τακτοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι για πολλά χρόνια στην εργασία. Είμαστε εργαζόμενοι όλου του λαού. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όταν δεν ήταν πρωθυπουργός, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε πάει στους συμβασιούχους εκεί του Δήμου Αθηναίων και είχε πει αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Πολύ λογικό, ένας υποψήφιος πρωθυπουργός συνήθως τάζει, το έχουμε ζήσει μάλλον και το επιλέγουμε και μας αρέσει πάρα πολύ να τάζει ο επόμενος πρωθυπουργός, όσο πιο πολλά ταξίματα τόσο καλύτερα τα πάει. Αλλά εδώ είναι ωραίο το χειροκρότημα, η ελπίδα μέσα σε αυτό το χειροκρότημα των εργαζομένων από κάτω υπάρχει, φαίνεται ακόμη και τώρα η ελπίδα που ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτός ο άνθρωπος που τους στάζει θα τους διορίσει και θα λύσει το θέμα τους, λέει την αλήθεια. Ας μείνουμε σε αυτό, ας κρατήσουμε το αισιόδοξο. Πόσο εύκολα ελπίζει ο κόσμος, ο Έλληνας λαός, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, το πλήρες κείμενο. Πολύ σύντομα λοιπόν θα φανεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ποιοι είναι εκείνοι που αγωνιούν για το μέλλον του τόπου και της κοινωνίας και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποδέχονται άκρητα τις επιταγές των τεχνοκρατών που δεν τους ψήφισε κανείς για να ελέγχουν και να κυβερνάνε σήμερα τη χώρα, ποιοι είναι αυτοί που νοιάζονται για τις κοινωνικές ανάγκες και ποιοι είναι όλοι όσοι νοιάζονται μονάχα για την τήρηση του μνημονίου και για τις καλές σχέσεις με την εγχώρια διαπλοκή που τους στηρίζει. Σας κατηγορώ ότι πρέπει να γνωρίζετε από πριν. Και από πριν τα λέγαμε. Χίλια συγγνώμη. Είναι ο Χρήστος Πίρτζης αυτός, ο οποίος απαντώντας στο σχετικό ερώτημα για το σχετικό θέμα των συμβασιούχων, των σκουπιδιών στους δρόμους, λέει: όχι, εμείς λέγαμε πάντα τα ίδια. Πάντα λέγαμε ότι δεν θα τους βάλουμε όλους αυτούς μέσα. Έχουμε μια συνέπεια, εν πάση περιπτώσει. Είναι ο Χρήστος Πίρτζης, είναι Πασόκ, κανονικό ωραίο Πασόκ, που λέει τα πάντα. Είναι ικανός να πει τα πάντα, χωρίς να φοβάται τίποτα απολύτως. Τον ρωτήσανε στην σχετική κουβέντα, στο σχετικό κανάλι και απάντησε. Δεν μπορεί συγκεκριμένες πάγιες ανάγκες του ελληνικού δημοσίου να καλύπτονται μόνιμα από συμβασιούχους, όπως δεν μπορεί και συμβασιούχοι με όποιες διαδικασίες, γιατί ξέρετε συμβασιούχοι υπάρχουν πολλών ειδών και πολλών κατηγοριών σαν τους συμβασιούχους που είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Επομένως δεν μπορεί να μην τιμήσεις το Σύνταγμα της χώρας και να πεις δεν το ξέρατε από πριν, λένε να σας κατηγορούν ότι πρέπει να γνωρίζετε από πριν. Και από πριν τα λέγαμε. Χίλια συγγνώμη. Είχατε δώσει κάποιες υποσχέσεις, οι οποίες και δεν τηρήθηκαν. Εγώ αυτό που θέλω να πω, δεν δώσαμε ψεύτικες υποσχέσεις. Και η Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή για το ίδιο θέμα, ότι δεν έχουν δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, λέει μία, ο άλλος λέει ότι είπαμε, το λέγαμε και παλιά, το λέμε και τώρα, και λίγο νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας που έλεγε θα σας βάλουμε όλους στο δημόσιο. Ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε το σωστό, γιατί όλοι αυτοί όντως καλύπτουν οι άνθρωποι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Απλά τώρα, επειδή έχουν έρθει στην κυβέρνηση, πρέπει να βγουν κάποιοι βουλευτές στην αρχή, τις πρώτες μέρες, μπορεί στο τέλος, δεν ξέρω ποιο άλλο, για να το γυρίσουν και σε αυτό το τομέα το θέμα. Έχουμε προτάσεις. Επειδή η χώρα πρέπει να εκτοξευθεί και πηγαίνει προς εκτόξευση γενικότερα σε όλους τους τομείς, για να γίνει αυτό πρέπει να απαλλαγούμε από βαρύδια. Βαρύδια είναι οι συνταξιούχοι και το θέμα το έθεσε πάρα πολύ σωστά ο Βασίλης Λεβέντης. λυπούμε γιατί είμαστε μια χώρα ανοχήρωτη, απομονωμένη, φτωχεύσαμε. Με τι κότσια εμείς τώρα θα παλέψουμε? Στην Τουρκία η σύνταξη είναι 200 ευρώ. Η Ρωσία πώς έκανε, πήγε στο διάστημα, γιατί έδινε 80 ευρώ σύνταξη το μήνα. Στο διάστημα. Όταν δίνει μια χώρα 80 ευρώ μπορεί να πάει στο διάστημα. Όταν δίνει 3.000 στο δικαστικό και 2.000 στο στρατιωτικό. Δεν μπορεί, δεν περισσεύει χρήμα να πάει, κύριε Γιώργο μου, να λέμε και την αλήθεια. Έτσι λοιπόν μας αποκάλυψε πώς θα πάμε στο διάστημα. Δεν έχει σημασία αν θέλουμε να πάμε στο διάστημα. Αν θέλουμε πάντως να πάμε, ο τρόπος είναι να παίρνουν 80 ευρώ οι συνταξιούχοι. Γιατί αυτό έκανε και η Σοβιετική Ένωση. Έτσι πήγε στο διάστημα με 80 ευρώ σύνταξη από τη δεκαετία του 60. Σε ευρώ τους πλήρωνε οι συνταξιούχοι της Σοβιετικής Ενώσεως και 200 ευρώ είναι στην Τουρκία. Η Τουρκία βέβαια με 200, γι' αυτό και αυτή δεν έχει πάει στο διάστημα. Πρέπει όλοι να γίνουν 80 ευρώ, να θυσιάσουμε τους συνταξιούχους για να καταφέρουμε ως Ελλάδα να πάμε στο διάστημα. Νομίζω είναι το όνειρο, ο στόχος όλων, να φτάσουμε στο διάστημα. Βρήκε τη λύση ως πολιτικός που τολμάει και λέει προτάσεις στο δημόσιο λόγο, στον οποίο εμφανίζεται κάθε μέρα 5-6 φορές, και λέει αυτές τις καινοτόμες προτάσεις που είναι λίγο δύσκολο να τις καταλάβουμε όλοι οι υπόλοιποι, γιατί είναι μπροστά, πολύ μπροστά. Είναι ψηλά, όχι μπροστά, είναι ψηλά, πολύ ψηλά ο Βασίλης Λεβέντη. Σήμερα το απόγευμα στη Βουλή θα έχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο Πάνος Καμένος θα απαντήσει μετά από μέρες σε όλα αυτά που έχουν γίνει. Πλοία, τηλέφωνα, εφοπλιστές, Μαρινάκης, καταγγελίες, κατάδικοι, αξιωματικοί του λιμενικού. Ένα μεγάλο μπέρδεμα, ένα μεγάλο θέμα διαπλοκής, ηθικής, ναυτιλίας, βάλτε εμπορίου, ό,τι θέλετε. Βάλτε τα όλα μέσα, ισχύουνε. Και επειδή χτες ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη που αφήνει ή δεν αφήνει, αφήνει μια μικρή χαραμάδα για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, τις φόβες γεννηματά, όλο αυτό μας κλώνησε και θέλουμε να επαναβεβαιώσουμε από αυτήν εδώ την ώρα, το μετερίζει το ραδιοφωνικό, και να ατσαλώσουμε τη σχέση Τσίπρα-Καμένου. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την αταλάντευτη επιμονή και την αποφασιστικότητά του. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Αυτά είναι από το παρελθόν. Αυτά είναι από το παρελθόν. Στο ένα ευχαριστεί τον Πάνο τον Καμένο, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα ήταν πρωθυπουργός. Στο άλλο τον είχε πει και μπούλη. Στην πορεία είχαν γίνει όλα αυτά. Και επειδή ξέρω ότι όλοι έχετε την αγωνία να μην διαταραχθεί αυτός ο τόσο επιτυχημένος κυβερνητικός συνασπισμός ακροδεξιών και αριστερών. Και νομίζω ήταν κάτι που δεν το είχαμε και το έχουμε όλοι ανάγκη. Και βλέπουμε ότι είναι και αποτελεσματικό εκτός των άλλων, γιατί σε όλους τους τομείς πετυχαίνει. Όμως σε όλους τους τομείς πετυχαίνουν κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες έχουμε να μετράμε όλοι. Να μην ανησυχείτε, θα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν θα διαλυθεί, γιατί υπάρχει αγάπη στο βάθος. Τη σχέση μου με τον Πρωθυπουργό την έχουν αμφισβητήσει από το 12 πάρα πολύ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Είναι μια πολύ βαθιά σχέση δύο ανθρώπων. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και με εμπιστεύετε απόλυτα. Επομένως θα πάτε μέχρι τέλους μαζί. Θα πάμε μέχρι τέλους. Η σχέση με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Δεν δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Είναι μια πολύ βαθιά σχέση. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το ζευγάρι δεν χωρίζει εύκολα. Αμήν. Να μην χωρίσει και ποτέ. Είναι τόσο καλή και αισθητικά και πολιτικά και αποτελεσματική σε αυτό που κάνουν και κυρίως προβάλλουν αντίσταση σε όσα θέλει η Μέρκελ και ο Σόιμπλε. Τέτοια αντίσταση έχουν να δουν οι Γερμανοί και γενικότερα οι Ευρωπαίοι, οι δανειστές, οι γκάγκστερς όπως είχε πει ο Τσίπρας πάρα πολλά χρόνια. Οπότε να τους έχουμε εκεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά τόσο επιτυχημένα. Ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, αν όλα πάνε άσχημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μια περιοδία στην Θεσσαλία μέσα στον Καύσωνα. Πήγε και μίλησε. Δεν ξέρω αν έχετε δει μια σχετική φωτογραφία που είναι στον κάμπο. Είναι εκεί και μιλάει. Καταρχήν είναι με ένα μελισσοκόμο. Του δείχνει και ο μελισσοκόμος τα δικά του, το τι γίνεται στα social media. Μπερδεύει την κάλπη με τα μελίσια, γενικότερα πολλά εφιολογήματα, προσφέρεται βέβαια και το φυσικό όλο του Κυριάκου. Το άλλο ωραίο είναι ότι βγάζει ένα λόγο εκεί, μιλάει σε κάποιους αγρότες και έχουν κάτι σε σανό. Οι αγρότες δεν μάτια σανό, όπως είναι αραδιασμένα στα χωράφια, έχει κάτι κάθε ένας πάνω σε ζυγισμένα, στοιχισμένα έτσι σανό, δεν μάτια. Κάθονται και ενώ είναι καθήμενοι πάνω σε αυτά, απορροφημένοι, αποσβολωμένοι άνθρωποι παρακολουθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ξεπροβάλλει στο φόντο πάνω από τα δεμάτια σανό, ο Κυριάκος ως συνέχεια, να το πει κανείς, κατάληξη, απόλυξη, δεν έχει σημασία. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Εμείς δεν τον μπορούμε εδώ να περιγράψουμε την εικόνα, γιατί δεν μπορούμε να τη δούμε. Την περιγράφουμε όσο μπορούμε, ο καθένας με τη φαντασία του. Μπείτε, δείτε την. Είναι πολύ ωραία, θα σας φτιάξει τη μέρα έτσι κι αλλιώς, ή και τη βδομάδα μπορεί. Όμως ο Άδωνης, πριν δει το σανό, είχε περιγράψει τις εικόνες του Θεσσαλικού κάμπου. Φαντάσου, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, Σαββατοκύριακο, με καύσωνα, γυρνάει τη Θεσσαλία χωριό-χωριό. Πηγαίνει σε μελισσοκόμους, πηγαίνει σε αγροτικούς εταιρισμούς, πηγαίνει σε αγρότες στα χωράφια. Δες, θα σας αρέσει, δες το. Βγάλτε το, αυτά να βλέπει ο κόσμος. Τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να είναι χθες στο μελισσοκόμο και να ανοίγει την κυψέλη μπροστά του και να βλέπει και να του εξηγεί πως βγαίνει το μέλι. Δες, θα σ' αρέσει, δες το. Τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στον κτηνοτρόφο και έναν εκεί πέρα δίπλα. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε, Κυριάκο Μητσοτάκη. Επειδή πήγε στον καύσωνα, στο μελισσοκόμο και στον κτηνοτρόφο. Είναι ένα επιχείρημα ατράνταχτο και επειδή με μεγάλη αφοσίωση παρακολουθούσε όλα όσα του έλεγε ο έρμος ο μελισσοκόμος και ο έρμος ο κτηνοτρόφος και μετά τα μοιράστηκε με τους άλλους που καθόντουσαν πάνω στο σαν ωραίες ιδέες. Θα μας καταργήσουν έτσι όπως πάνε. Μας έχουν ήδη καταργήσει με όλα αυτά που κάνουν. Παλεύουμε εμείς εδώ σε έναν αγώνα επιβίωσης όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Γιώργος Αυτιάς μιλούσε εκεί και κάποια στιγμή αναφέρθηκε στον Πάνο Σκουρλέτη. Πάμε να δούμε τι τουιτάρισε ο κύριος Σκουρλέτης. Πάνω μου, η πολιτική δεν γίνεται μέσω του Twitter. Σε βλέπει και ο Σκουρλέτης. Λοιπόν, σε βλέπει και ο Σκουρλέτης. Ευχαριστώ τον Πάνο του Σκουρλέτη. Σε παρακολουθεί. Είναι φίλος χρόνια ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Πάνω μου, καλέ μου φίλε, Πάνο Σκουρλέτη. Με το που το είπε έτσι όπως το είπε, ενεργοποιήθηκε κατευθείαν μέσα μας ο συνήρμος. Από τη μια Ιταλική Γερμανή. Δεν θα στην κάνουμε τη χάρη, Σόιμπλε, νερό. Για να σε βρουν να αναστατώνουν την Αθήνα. Εγώ τώρα είμαι στη διαπραγμάτευση και εγώ με τώρα. Και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή. Νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα. Κάτι άλλο, κατεβάζω τους αγγέλους από τον ουρανό και τους φέρνω επί γης, κάνω ανάσταση νεκρών. Εσύ να παίζεις με τα θάνατο κρυφτό. Κι αυτοί να σκίζουν τα τεύχη τα κρυμμένα. Εγώ δεν το δέχομαι. Εμένα μου στείλει mail η Τρόικα, το σκίσω, το ξέρετε. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό. Εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα. Τουρουτουμ, τουρουτουμ, τουπ. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει. Καλέ μου φίλε, Πάνο Σκουρλέτη. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει. Μικρέ μου ήρωα. Πάνο Σκουρλέτη. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει. Καλέ μου φίλε, Πάνο Σκουρλέτη. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει. Τουρουτουμ, τουρουτουμ. Μικρέ μου ήρωα. Πάνο Σκουρλέτη. Τέλος. Νερό. Ο κυβερνητικός Τέλος νερό. Νερό δεν άντεξε μετά από όλο αυτό το τραγούδι. Αντικαταστήσαμε το μικρό ήρωα με τον Πάνο Σκουρλέτη. Καμία απολύτως σχέση, αλλά επειδή το είπε ο Αυτιάς, το είπε με τον ίδιο ρυθμό, οπότε έβγαινε κανονικά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Το 211-208-200 είναι το γνωστό τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Τα ζητάτε παραγγελίες για την Παρασκευή. Λέτε όλα αυτά που θέλετε να πείτε. Ξένοι, γνωστοί, δικοί μας, συγγενείς ή ό,τι άλλο θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και για την κωμωδία θα μιλήσουμε τώρα. Έχουμε τους δύο κατεξοχήν ειδικούς. Ο κυβερνητικός θίασος νομίζει ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πείθεται ότι παίζει ένα θρίλερ. Ένα θρίλερ ότι δεν διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που παραχώρησε πριν από τις εκλογές, λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θίασος αυτός σε μια κωμωδία. Η παράσταση θυμίζει πια περισσότερο κωμωδία παρά δράμα. Η Ρωσία πώς έκανε πήγε στο διάστημα, γιατί έδινε 80 ευρώ σύνταξη το μήνα. Όταν δίνει μια χώρα 80 ευρώ μπορεί να πάει στο διάστημα. Όταν δίνει 3.000 στο δικαστικό και 2.000 στο στρατιωτικό και δεν μπορεί, δεν περισσεύει χρήμα να πάει, κύριε Γιώργο μου, να λέμε και την αλήθεια. Το λέει με καημό ότι και καλά αυτό είναι το διακύβευμα, ότι πρέπει να πάμε στο διάστημα, αλλά φταίει ο συνταξιούχος που παίρνει ο στρατιωτικός και ο δικαστικός με 2.000 και 3.000 και όλοι οι υπόλοιποι πάνω από 80 ευρώ. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Θέλετε να πάμε στο διάστημα, φαντάζομαι όλοι θέλετε, ποιος δεν θέλει. Άρα η λύση είναι συντάξεις των 80 ευρώ, είναι η πιο ρεαλιστική πρόταση, η πιο σωστή πρόταση, τεκμηριωμένη και μετρημένη, όχι στον αέρα λόγια, που έχει κατατεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέχρι να πάμε στο διάστημα, έχουμε να κάνουμε και έναν πόλεμο. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα τεράστιο έργο, μάχες ανοιχτές. Γι' αυτό τον λόγο σας καλώ και επιτρέψτε μου τον πρώτο ενικό να συστρατευτείτε όλοι σε αυτή τη μάχη. Combat. Starring Rick Jason. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Σας ζητώ να πολεμήσετε με τα θηρία, με τα τέρατα. Η χώρα είναι σε πόλεμο, η κυβέρνηση είναι σε πόλεμο. Σε αυτό το πόλεμο δεν πρόκειται να πάμε σαν χαρούμενοι πρόσκοποι. Τώρα θα τους νικήσουμε. Και θυμηθείτε, το Γοργοπόταμο τον τίναξε στον αέρα ο Ζέρβας μαζί με τον Βελουγιώτη. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Starring Vic Morrow. Βαδίζουμε κάτω από πυκνά πυρά. And Rick Jason. Δίνουμε τη μάχη της Τσιπούρας. Σήμερα κερδίσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Πολύ σύντομα θα κερδίσουμε και τον πόλεμο. Γεια σας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε εν ώψη και της απογευματινής συζήτησης στη Βουλή να στηρίξουμε το σύμμαχο του Αλέξη Τσίπρα, τον Πάνο Καμένο, και το σύμμαχο του Πάνου Καμένου, τον Αλέξη Τσίπρα, στη Βουλή. Για όλα αυτά τα άδικα που κυκλοφορούν ως φήμες τις τελευταίες μέρες, να στηρίξουμε γενικώς το κυβερνητικό δίδυμο, γιατί είναι αποτελεσματικό, είναι αυτό που χρειάζεται στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Λαός, μέρος Α. Εγώ μέχρι να βάλετε εκείνο το γαμιστικό διαφημιστικό με το αριστερή του κόλου και γίνει και εσύ αριστερός, ψήφιζα κουκουέ. Είμαι 50 χρόνο. Το οποίο μόλις βλέπω και μπαίνω στο site μέσα, συνειδητοποιώ τη μαλακία που είχα κάνει τόσα χρόνια. Οφείλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, αλλά θέλω να με βοηθήσει, ρε φίλε. Έχω μπει τώρα αριστερή του κόλου.com. Ναι. Παίρνω και μου βγάζει διάφορα κολαράκια. Πρόσεξε, σου λέω εδώ τα έχω μπροστά μου στην οθόνη. Έχει πεπονάκι, πλαδαρό, τριχωτό, ξυρισμένο και άλλη μια κατηγορία που λέει του κόλου. Τι να πατήσω, ρε γαμπτό, για να γίνω κι εγώ αριστερός του κόλου. Ποιο πιστεύεις από τα πέντε? Αυτό που λέει πάνω μνημόνιο. Ή τον κόλο που λέει πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αυτό. Εσύ είσαι αριστερός. Εσύ. Όχι. Μη χάνεις χρόνο. Γίνε αριστερός αμέσως. Άλλαξε τη συνείδησή σου, την κοσμοθεωρία σου, την ιδεολογία σου με ένα κλικ και απόλαυσε τα ωφέλη της αριστεράς. Γίνε και εσύ αριστερός, εύκολα και γρήγορα. Έλα στο κλαμπ των επιτυχημένων. Γίνε και εσύ ένας από εμάς. Αλλάζεις ιδεολογία, αλλάζεις ζωή. Γιατί στην Ελλάδα είσαι όσο αριστερός δηλώσεις. Γίνε τώρα σύντροφος. Μπες τώρα στο γίνεκεσυαριστερός.gr και στο αριστερήτουκόλου.gr. Βάλε και λίγο κουτσούμπαρε. Βάλε τα άσπρα μου. Γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα σου. Και έλα κάθισε εδώ από τη γλάστρα μου. Και έλα πλάι μου να γιορτάσω κι εγώ Απρίλο Μάη μου. Πάρε και μνημόνια ξανά. Φόρα και μια χάντρα θαλάσσια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δώσε μέτρα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Που με βάζει. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δώσε μέτρα. Σ' ένα πύργο ψηλό να διατάζεις. Για πες. Λοιπόν, βάλε λίγο κουτσούμπα να πούμε, γιατί δεν ξέρω. Κουτσούμπα πού να βάλω, παιδί μου, πού κολλάει ο κουτσούμπας? Μπορέσει, μπορεί να αλλάξω τα πράγματα, να υπογράψω. Δεν θα αλλάξω τα πράγματα. Δεν θα αλλάξω. Εντάξει, τώρα τι να πω. Τα έχεις πει όλα τώρα. Κάτι πήρα να πω κι εγώ με τελείωση. Το ξέρω, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό είναι δεδομένο. Βάλ τον όμω, σου λέω, γιατί το 18-19 μου κοκκινίζει λίγο. Μου κοκκινίζει. Βάλ τον, βάλ τον. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Που με βάζει. Σε ένα πύργο ψηλό. Να διατάζεις. Άμα πέσω από εκεί, βασιλιά μου, θα βρεθείς μέσα στην αγκαλιά μου. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Τι σε έπιασε σήμερα να μας θυμίσει τον Ανδρέα που ξεκίνησε η καταστροφή της χώρας? Ναι, γι' αυτό να θυμάστε, να μην ξεχνάτε, γιατί ξεχνάτε. Και θέλετε νέους Ανδρέες. Νέες καταστροφές της χώρας θέλετε. Ας τα αγκομενίσματα, μην το πας εκεί. Τα αγκομενιλίκια του Ανδρέα πλέον και τα. Ναι, δεν ήταν τα αγκομενιλίκια το θέμα μόνο. Το πιο καλό του γκομενάκι εσείς ήσασταν. Εδώ έχει οι Δήμητρες και διάφορες άλλες. Έπρεπε να το ρεφάψουν εκτός Ελλάδας. Καλά, ναι. Γεια σου, ρε φιλαράκι, καβλιάρι. Οπ, πού με ξέρεις? Αλήθεια. Έχω ακούσει φήμες, έχω ακούσει. Να σου πω κάτι. Εχθές το Θήμιος έλεγε ότι οι δημοσιογράφοι που αναφέρονται στα σκουπίδια και τον τουρισμό είναι λαμόγια και κάτι τέτοιο. Ήσουν και εσύ εκεί μπροστά, μην μου πεις, δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι. Κάτι λάθος κατάλαβες, μάλλον. Όχι, καθόλου δεν κατάλαβα λάθος. Καλά. Ότι θα βγουν τα λαμόγια πάλι οι δημοσιογράφοι και θα πούνε ότι είναι τουρισμός και τα σκουπίδια. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Καλά, το θυμήθηκα, ναι, το θυμήθηκα. Ναι, βέβαια τα λένε και εγώ το είπα αυτό, ναι, συμφωνώ. Μπράβο, μπράβο, αυτούς σας. Όποιος και να το πει, δεν έχει να κάνει ποιος το λέει. Τι πάει να πει. Μπράβο ρε παλικάρι μου, γι' αυτό πήρα να ρωτήσω αν το άκουσα καλά. Μπράβο παλικάρια. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, είχε συνευλία για το Μίκερ, το Καλλιμάρμαρο. Το ξέρω. Εντάξει, εκεί είμαι στην εισαγωγία, ήταν τρομερή, δεν το συζητάμε. Πριν ξεκινήσει όμως η συνευλία, ακούω σκηνικό. Ήμουνα στο πάνω διάζωμα και μαζόμενοι τη γυναίκα μου καθόμασταν και κάποια στιγμή πριν ξεκινήσει, περνάει ο Γλέζος, περνάει ο Μίκης, περνάει ο Ρουβάς και τελευταίος έρχεται ο Πάκης. Περνάει ο Πάκης και καθόμασταν όλοι αμήλυτοι και το κοιτάγαμε. Τη ζωή τη γυναίκα μου, ρε το μαλάκα τώρα να πούμε τι θα κάνει αυτό εδώ. Και ένα πάρμο πιο κάτω, τρεις σειρές πιο κάτω, τον βλέπω, τον κοζάρο και 70, αρχίζει και χειροκροτάει με δύναμη. Μπράβο, πρόεδρε, μπράβο, πρόεδρε. Λέω ότι η γυναίκα δεν είναι δυνατό. Λέω, μου κάνει πλάκα αυτό τώρα. Δεν είναι δυνατό. Κάποιο, α πούμε, με μια κάμερα και θέλει να μου κάνει χαβαλέ. Γυρνάει και του κάνω, συγγνώμη, ρε μαστέρα, του λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Πάκης του λέω περνάει, του λέω, δεν περνάει, του λέω, Μαρινάκη, δεν μπερδεύεσαι. Δεν είναι, του λέω, για να πει μπράβο, αρχηγέ. Α το Μαρινάκη, θα χειροκρότα και θα λέγει μπράβο, αρχηγέ και εσύ. Όχι, ρε, όχι, ρε, όχι, όχι, απλά το είπα το παράδειγμα γιατί και οι περισσότεροι είναι γαύροι. Και φίλε, κλάσανε όλοι στο γέλιο και τι κάνει ο μπάρμπα, δεν με κοιτάει ένα ύφο έτσι, α πούμε, και καλά, ποιο εσύ. Και σηκώθηκε και έφυγε παλιά μαλάκα. Τρομερό, τι έζησες κι εσύ. Καλά, όταν λέμε έχει πιάσει τη ζωή κι εσύ. Από τα αρχεία την έχει πιάσει τη ζωή. Μπράβο, τι εμπειρία ήταν αυτή, να λες τα παιδιά σου. Ελληνική Η Ρωσία πώς έκανε πήγε στο διάστημα, γιατί έδινε 80 ευρώ σύνταξη το μήνα. Όταν δίνει μια χώρα 80 ευρώ μπορεί να πάει στο διάστημα. Όταν δίνει 3.000 στο δικαστικό και 2.000 στο στρατιωτικό και... δεν μπορεί, δεν περισσεύει χρήμα να πάει, κύριε Γιώργο μου, να λέμε και την αλήθεια. Αμηχανία υπάρχει μετά από αυτήν την πρόταση, διαπίστωση, παρατήρηση, γιατί έχει δίκιο. Με 3.000 δεν πας στο διάστημα, με 80 ευρώ όμως πηγαίνεις. Είναι τόσο απλό το να πας στο διάστημα, ρουτίνα έχει καταντήσει πια. Ο Βασίλης Λεβέντης πριν πει αυτό είπε και κάτι άλλο, γιατί είχε μια δουλειά να κάνει εκεί το Σαββατοκυριακό και την περιέγραψε πολύ αναλυτικά τη δουλειά που είχε να κάνει. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ θερμά, καλό ταξίδι. Λευκάδα πάτε? Όχι Λευκάδα, θα πάω στο Δειρό. Α, στο Δειρό πάτε, τέλεια. Κάποιες γυναίκες σκοτώσαν εκεί, και έχουν θέμα εορτασμό. Εκεί, ναι, εορτασμό. Καλά κάνετε σήμερα και πάτε. Αύριο. Έχουν εορτασμό γιατί σκοτώσανε κάποιες γυναίκες. Δεν τις σκοτώσαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αναφέρεται σε μια ένδοξη στιγμή της ελληνικής ιστορίας, όχι και τόσο γνωστή. Ήτανε 22 Ιουνίου του 1826. Ο Ιμπραήμ είχε τελειώσει με τον Παπαφλέσσα και πήγαινε προς τη Μάνη. Ήθελε να δώσει ένα γερό μάθημα στους Μανιάτες και άνοιξε δύο μέτωπα. Το ένα ήταν στη Βέργα, όπου εκεί συνετρίβει ο στρατός του Ιμπραήμ από τους ηρωικούς Μανιάτες. Το άλλο μέτωπο ήταν στην καρδιά της Μάνης, στο Δειρό. Όμως εκεί ήταν οι γυναίκες. Αντιμετώπισε γυναίκες με δρεπάνια θερισμού, με πέτρες, με ξύλα, με δόντια και με νύχια ακόμα. Και θέρισαν οι γυναίκες της Μάνης στην κυριολεξία της δυνάμεις του Ιμπραήμ, όπως λέει η ιστορία. Μάλιστα, ο ακαδημαϊκός Κόκκινος, αναφερόμενος σε αυτή τη μάχη του Δειρού για τις γυναίκες που σκοτώθηκαν, όπως λέει ο Λεβέντης. Λέει ακριβώς: δια μίαν ακόμη φορά η δραματική και ηρωική πραγματικότητα υπερεύει τα συλλήψεις των θρύλων κατά τον ιερόν αγώνα της ανεξαρτησίας μας. Και συνεχίζει ο ακαδημαϊκός Κόκκινος: όλα όσα αναφέρονται δια τας γυναίκας της Μάνης που έτρεξαν στη μάχη και κρατούσαν αντίόπλων δρεπάνια, ρόπαλα και πέτρας, ξεπερνούν τη φαντασία. Είναι ασυλλήπτου του πολεμικού μεγαλείου. Η Μάνη μας έδωσε νέας Αμαζόνας. Αυτή λοιπόν την ηρωική στιγμή και όχι τόσο γνωστή, ο Βασίλης Λεβέντης, όπως ακούσατε, ήθελε να πάει να την εορτάσει, γιατί κάποιες γυναίκες σκοτώθηκαν εκεί στη Μάνη. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, άλλη συγκέντρωση, εργαζομένος στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους έταζε και εκεί. Κινητοποίηση που έχει άμεση επίπτωση στο κοινωνικό σύνολο βρίσκει τόσο μεγάλη αλληλεγγύη στο σύνολο της κοινωνίας. Γιατί όλοι πια βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Και όλοι γνωρίζουμε ότι αν αυτή η κυβέρνηση που έχει γαντζωθεί στις καρέκλες της εξουσίας συνεχίσει για μέρες, για μήνες να νομοθετεί, βρίσκεται σε κίνδυνο η κοινωνία, βρίσκεται σε κίνδυνο η χώρα. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα επιχειρήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, δεν τους βγαίνει όμως. Και πιστεύω ότι οι κινητοποιήσεις αυτές πρέπει να προσανατολιστούν και στους βασικούς υπεύθυνους της κρίσης, που είναι το μεγάλο κεφάλαιο, που είναι η διαπλοκή, που είναι οι κυβερνώντες, δηλαδή οι υπουργοί και η πλειοψηφία κοινοβουλευτική που παίρνει τις αποφάσεις. Έλεγε, παντού έλεγε, τελικά είχε αποτέλεσμα αυτό το πες-πες. Λαός μέρος Β. Αποστόλη, καλή σου μέρα. Και σε σένα. Με λένε Ελένη. Και εμένα Πόπη. Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη, άγνα με λέγανε τη Βέλη, μου πηγαίνει πιο πολύ αυτό το λάμδα με το λί. Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη, άχνα με λέγανε Ευτέρπη, μου ταιριάζει πιο πολύ αυτό το α με το μη. Δεν λέει Ευτέρπη, κάτι άλλο λέει βέβαια. Τώρα έλα, με αυτά που είπες ξέχασα αυτά που να σου πω. Σημαντικό δεν θα ήταν, στο λέω εγώ από τώρα, για πάμε. Να πει στο Θύμιο ότι αν δαγκώσει τη γλωσσίτσα του θα δηλητηριαστεί. Θα πάθει κάτι. Α, τι Σιριζέα είστε, πονεμένοι. Δεν... Εγώ σας ψάχνω πάντως. Σας ψάχνω, σας κάνω συλλογή. Απόστολε, ήθελα να μου πεις και κάτι άλλο. Αφού ο κομμουνισμός ήταν τόσο καλός, γιατί στις πρώην ανατολικές χώρες. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Είναι χαζομάρα η κουβέντα έτσι κι αλλιώς. Εγώ πιστεύω ότι ο καπιταλισμός είναι τόσο καλός. Όχι, ούτε ο καπιταλισμός με τίποτα. Ποιος είναι, αχ. Ξέρεις που πάει μετά. Ναι, αλλά είναι... Ξεκινάει από φύ. Φασισμός καλέ. Έλα μωρέ, δεν πειράζει. Όχι φασισμός. Α, όχι φασισμός, όχι κομμουνισμός. Τι θες? Τι θέλω, δημοκρατία. Καπιταλισμός, καπιταλισμός. Αυτή η δημοκρατία θες. Αυτό έχεις μάθει. Γιατί οι κουκουέδες μονίμως υμνούν τους δεξιούς, όπως το Μητσοτάκι τώρα, ο Κουτσούμπας και αυτά. Η πιο καλή... Γκαρσόνα είμαι εγώ, άστο. Ε? Η πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ, γιατί με τέχνη όλους τους κερνώ. Ούτε που ξέρεις τι θες, ούτε που ξέρεις τι έχεις στο μυαλό σου, έλα. Στα πεταχτά μοιράζω τις μισές, στο πιάτο δυο μεζές, μαρίνα και τυρί. Αντισταθείτε σε αυτό που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτό που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξα σου ο Θεός». Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, στην ελληνοφρένεια ακόμη που σας κάνει και γελάτε. Μιχάλης Κατσαρός. Εγώ θα στο πάω αλλού. Μην αντιστέκεσαι. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. Το πάθος έρχεται. Και φεύγει η λογική. Σάκης Ρουβάς. Αναρχία. Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας. Θα σου κάνω και μασά στα πόδια σου αν πονάς. Γεια σας. Το κουτούκι τον Αποστολή. Ναι, ναι. Έλα απόψε του τσολιά. Να σου παίξω μπαγλαμά. Να σου παίξω μπαγλαμά. Να κατεβούν οι αγγέλοι. Να χορέψουν τσίφτε τέλη. Να σας πω, θέλω να κάνω μια κράτηση για σήμερα το βράδυ. Ναι. Για 6 άτομα. Στο όνομα Κυριώτης. Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε ακριβώς που είναι. Αμαρινθίας 32, στο κουκάκι. Ωραία, Αμαρινθίας 32, στο κουκάκι. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Έτσι, για 6 άτομα. Έτσι, πώς αλλιώς. Έγινε. Ναι, γεια σας. Γεια σας, γεια. Η χώρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας. Η κυβέρνηση της συμφοράς που μας κυβερνά έχει μετατρέψει τη χώρα σε επικία χρέους. Οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των εκπροσώπων του λαού. Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία. Δεν διαπραγματευόμαστε την λαϊκή κυριαρχία. Λαού Χατζαρτίνη φυλάσσε, θα πετερμίνει, κατεκλέπει χιάτι ου εξεταρίνη. Λαού Χατζαρτίνη για χτεύει κολαμαλφί και τεταγιά η χιάτι ου ενταμαρίνη. Η ανεξάρτητη Έλληνα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν λαμβάνουμε εντολές από τους δανειστές και από την Τρόικα. Δεν είναι σεβασμός η εκτέλεση εντολών που έρχονται από το Βερολίνο. Καπέτου ετζούντεκ, αναμελέκτ φιντώνει αλάρντ, αρτζούκυλα λασέφα τετροκίνη, ουόλα λαλαμπταν περμίνη. Τη χώρα την κρατούσαν όρθια με εντολές του πρωθυπουργού στους υπουργούς να είναι στα τέσσερα. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται όρθια. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, αλπί πηγήν κασκάρ. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, αλπί πηγήν κασκάρ. Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους, ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Λίμπε, λίμπε, λίμπε, λέει. Λάουτα να κτάει ο μαχαίρι, δεν θα το μαχαίρι. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, αλπί πηγήν κασκάρ. Η ελληνική δημοκρατία, η Ελλάδα δεν δέχεται εντολές. Λίμπε, λίμπε, λίμπε, λέει. Λάουτα να κτάει ο μαχαίρι, δεν θα το μαχαίρι. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, αλπί πηγήν κασκάρ. Και ανεξάρτητα είμαστε στα τέσσερα και αυτή η κυβέρνηση είναι στα τέσσερα. Το είπαμε και πριν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να στηρίξουμε τη συγκυβέρνηση, γιατί βλέπω ότι βάλετε από διάφορα συμφέροντα και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Είναι κακό. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε για το καλό. 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στρέφονται κατά της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας για σεξισμό. Άντε πάλι. Τα ίδια ξανά. Έχω εδώ την επιστολή. Έστειλαν προς το ΕΣΟΥΡΟΥ 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Με βαθύτατη ανησυχία διαπιστώνουμε, λένε οι βουλευτές, ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα κρούσματα εκπομπών με σεξιστικό λόγο, καθώς και η αναπαραγωγή σεξιστικών στερεοτύπων στα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας. Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί τηλεοπτική ελληνική εκπομπή Ελληνοφρένεια 30 Μαΐου 17, στη διάρκεια της οποίας και στο όνομα της σάτιρας, με εισαγωγικά, γυναίκα υπάλληλος της Βουλής βρέθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων της και χωρίς να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της στο στόχαστρο ντουμπλαρισμένων κακεντρεχών σχολείων με εμφανές σεξουαλικό περιεχόμενο. Επισυνάπτουν εδώ το απόσπασμα της εκπομπής. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω γιατί είναι λίγο δύσκολο. Είναι αυτές οι φωνές που βάζουμε από πάνω σε μια κυρία υπαλλήλου της Βουλής εκεί στο Προεδρείο που ούτε καν φαίνεται. Φαίνεται ελάχιστα, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, από εδώ και πέρα αρχίζει το. Δεν είχαμε πρόθεση να αντιθίξουμε την γυναίκα, δεν μας απασχολούσε. Το σκηνικό ήταν έτσι λίγο ρομαντικό γι' αυτό. Και λέει τώρα η επιστολή: με δεδομένο ότι παρόμοια κρούσματα σεξιστικού λόγου και σεξιστικής εικόνας τείνουν να λάβουν χαρακτήρα χιονοστιβάδας σε πλήστες όσες ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, επειδή η ραδιοτηλεόραση δεν είναι μόνο μέσο ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, αλλά είναι ταυτοχρόνως και φορέας ιδεολογίας, καθώς αποτυπώνει και συνεπώς αναπαράγει κοινωνικές ανισότητες. Λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναπαράγει η τηλεόραση κοινωνικές ανισότητες, στην προκειμένη περίπτωση έμφυλες διακρίσεις, και καταλήγει η επιστολή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΕΣΟΥΡΟΥ, επειδή ο σεξισμός σε όλες τις εκφάνσεις του είναι όχι μόνο υπονομευτικός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δεύτερο σημείο που το τονίζουμε, αλλά λειτουργεί εις βάρος της ίδιας της δημοκρατίας. Οι κάτωθοι υπογράφουσες και υπογράφοντες βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε από το ΕΣΟΥΡΟΥ να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα με στόχο τον περιορισμό του σεξιστικού λόγου και της σεξιστικής εικόνας, την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ξανά, καθώς και την προώθηση της πραγματικής ισότητας των φύλων στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Θα σας διαβάσω ποιοι είναι 25 βουλευτές, τιτάνες της υπεράσπισης της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας και όπως λένε στην πρώτη σελίδα, μαχητές, ναι. Των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτοί που έχουν φέρει τα μνημόνια θα μιλήσουν για κοινωνικές ανισότητες και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το προσπερνάμε αυτό και πάμε σε αυτούς που τους ευχαριστούμε και θερμά και είναι. Σία Αναγνωστοπούλου, Δρίτσας Θόδωρος, Δριτσέλη Παναγιώτα, Δουζίνας Κωνσταντίνος, Εμμανουλίδης Δημήτρης, Ιγκλέζη Κατερίνα, Θαλερίτη Μαρία, Καβαδία Ανέτα, δημοσιογράφος, Καραγιαννίδης Χρήστος, Καστόρης Αστέριος, Κατσαβριάς Χιωροπούλου Χρυσούλα, Κουράκης Αναστάσιος, ο Τάσος, ο ποιητής κατά της Ελληνοφρένειας, Κυρίτσης Γιώργος, και αυτός δημοσιογράφος συνάδελφος, Μανιός Νικόλος, συνεργάτης μας, έχει γίνει πολλές φορές με αυτά τα ωραία που λέει, Μπαλαούρας Γεράσιμος Μάκης, τεράστιος συνεργάτης μας, επειδή και μόνο είναι τόσο αριστερός. Πάλις Γεώργιος, Παπαδόπουλος Χριστόφορος, Παρασκευόπουλος Νικόλας, Ρίζος Δημήτριος, Σπαρτινός Κωνσταντίνος, Σταματάκη Ελένη, Σταμπουλή Αφροδίτη, Τζούφι Μερόπη, Κούφα Ελισάβετ Μπέτι, επίσης αριστερή, μην το ξεχνάμε, και τελευταία με αλφαβητική σειρά, Χριστοδουλοπούλου Αναστασία Τασία. Αυτοί είναι 25 βουλευτές που με επιστολή προς το ΕΣΟΥΡΟΥ ζητάνε να γίνουν τα δέοντα για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, επειδή αναπαράγει το σεξισμό και τις κοινωνικές ανισότητες και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια προσβάλλουμε. Γιατί όπως ξέρετε, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτά δεν τα θέλουν. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Μου απάντησες, μωρό μου. Αγάπη. Τι κάνεις, ο γυμναστηριακούλης σήμερα. Γεια σου, γυμναστηριακούλη. Κούλης. Α, γυμναστηριακούλης. Παλιά έλεγες γυμναστηριακός. Τώρα το πιάσα. Εντάξει, κούλης, κούλης. Έλα, κούλη, για πες μου, κούλη. Έλα, μωρηρούλη. Άκουσα τον Καλαμούκι που έλεγε χθες εκεί με μια συνέντευξη με τον Μάνο, νομίζω. Και λέει: πού θα πάνε, λέει, όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Λέει να απολυθούν. Ρε φίλε, γιατί να μην πάνε εκεί που ήταν πριν, που πριν μπουν με κομματικά κριτήρια. Σαν κομματικό στρατός, γιατί να μην πάνε εκεί που ήταν πριν. Μπήκανε τώρα όλα τα κοπρόσκυλα, όπως ανοίξανε την κολοέρ του κερατά που δεν την ακούει κανένας, και μπήκανε 3.000 κοπρόσκυλα και πρέπει εμείς να τα πληρώνουμε. Με λίγα λόγια, καλά έκανε ο Σαμαράς και την έκλεισε που κλείνουμε και 4 χρόνια επέτειο. Μαύρη επέτειος. Καλά έκανε και την έκλεισε ο Αντώνης Μαύρο. Γιατί εσύ θες να πληρώνεις μία ΕΡΤ που δεν τη βλέπεις και δεν την ακούς με 3.000 κοπρόσκυλα κομματικά. Μα τι να την κάνεις, παιδί μου τώρα. Ιδιωτική πρωτοβουλία να γουστάρουμε. Λοιπόν, πάρε τη σαπίλα των καναλιών με τα σύριαλ, τη σαπίλα των καναλιών με τα reality για να γουστάρουμε. Ξέρε μαλάκα, εσύ πάντα μιλάς να πούμε πάνω στη φωνή και καλύπτεις τον άλλον που θέλει να πει κάτι. Τι να πει, μωρέ, ο άλλος δεν τον έχουμε ακούσει τον άλλον, δεν τον ξέρουμε. Γιατί δηλαδή εγώ να πληρώνω, εσύ θες να πληρώνεις την ΕΡΤ, πληρώνε τι αγόρι μου άμα θες. Εγώ δεν θέλω να την πληρώνω τα κοπρόσκυλα. Εσύ προτιμάς να πληρώνεις το ιδιωτικό κανάλι, γιατί το πληρώνεις. Με τα δάνεια που παίρνω από τις τράπεζες και είναι προχρεωμένα και χρωστάνε στον κόσμο, το πληρώνεις. Να κλείσουν και αυτά τα ιδιωτικά. Τα λέω εγώ, κλείστε τις τηλεοράσεις να βγούμε στους δρόμους. Δεν θέλετε όμως. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. Εσύ στους δρόμους το εννοείς με το ταξί σου να πάρεις καμιά κούρσα την ώρα που εμείς θα πηγαίνουμε για επανάσταση. Άισε κτήρι. Για την τρομοκρατική ενέργεια στη Λαϊρία, είπατε τίποτα. Ναι, Γερμανοί και Βορειοευρωπαίοι τραπεζίτες, τρομοκράτες, ανάγκασαν τον πορτογαλικό λαό να μην έχει επαρκή αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων και δασοπυροσβεστών, με αποτέλεσμα 60 Πορτογάλοι να βρουν το θάνατο. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, αν πετάξει ένα τζιχαντιστή καμιά κροτίδα στο Βερολίνο και σπάσει καμιά Γερμανίδα τον ήχη της, βάζουν όλοι το Pray for Berlin. Για τους λαούς του Νότου που πεθαίνουν, κουβέντα. Για να μην το παίρνουμε μεμονωμένα, αυτό που είπε ο Πανούς, επειδή πολλοί σύντροφοι διαμαρτύρονται, μπορεί να φάνηκε ότι υποστηρίζει τα αυγά, αλλά και σε αντίστοιχες συνεντεύξεις έχει πει ότι η Χρυσή Αυγή είναι ό,τι πιο κομπλεξικό, είναι φασιστοειδή, κοπρολάγνους, τους έλεγε, επικαταπιεσμένους, ομοφυλόφιλους, τα πάντα. Απλά αυτό που θέλω από τον Πανούση και τον κάθε Πανούση και τον κάθε Αγγελάκα, όταν κάνεις τέτοια κριτική στο Κουκουέ, κάνε και την κριτική στους άλλους που είναι πολύ χειρότεροι από το Κουκουέ. Αυτό. Αποστολή. Ναι, ναι. Άγγιζε έφραση. Γεια σου. Έτερος για εγάλεο, ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Γιατί? Μια φορά σου είχα ζητήσει να μου βάλεις το Μικελογιαννάκι και τον έβαλε. Αλλά σήμερα έδωσε ζέστα, φίλε. Σ' άρεσε. Μ' άρεσε, μόνο μ' άρεσε. Είναι σαν να έχω κάνει, να μην πω τι, 5 χρόνια μαζεμένα σε μία ώρα. Α, κατάλαβα. Έχει πάει αράχνη σύννεφο. Κατάλαβα. Με, κάθε άλλο, αλλά με έχει λιώσει. Άμα φτιάχνεις αγάπη με αυτό, εγώ δεν μου περισσεύει εμένα. Δεν έχω. Ευχαριστιέμαι μόνο για σένα. Χαίρομαι με τη χαρά σου που λέμε. Να σου φιλήσω τα πόδια πιο κάτω, πιο πάνω, ό,τι θέλεις. Πιο πάνω. Να σε καλά. Η συμπαράστασή μας στους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια. Will Smith, γερά, Will, δώσε. Μπούστε, παιδιά, και κατεβάστηκε γιατί καμιά εικοσαριά απορριμματοφόρα στο αεροδρόμιο. Τόσο μεγάλα αμάξια, μια βόλτα να κάνετε, θα τους πάει 5-5. Ναι, γιατί στο αεροδρόμιο πρέπει να πάνε τα σκουπίδια για να τα δει ο τουρίστας. Δεν χρειάζεται, παντού θα πάει. Αλλά είναι ρίσκο, είσαι κατά της χώρας με αυτό που λες. Και σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, αυτό είναι το χειρότερο. Να τα πάνε τα σκουπίδια στο αεροδρόμιο, να το δουν βρώμικο να γυρίσουν πίσω. Και να δω τι θα πάρετε μετά εσείς στα ταξί. Α, εσύ χτύρι. Είπα, βλάχο να πάμε μια βόλτα μετά. Βρεούς. Λοιπόν, εντάξει, συμπαράσταση, παιδιά, σε κάτι τσιμπουκόφλερους δημοσιογράφους. Εχθές μια ώρα πάνω από την κάμερα, μόνο που δεν μπήκε μέσα στο γιαούρτι το άδειο δημοσιογράφος. Πού κόβει την τύχη. Τι? Στον σύντροφο από το μαγευτικό Καματερότη πήγα και δεν τον έφυγα να βρήκα. Μου κόβει την τύχη όμως, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι καρμικό. Μετά από 2 γάμους και 3 παιδιά, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να είναι το τυχερό μου. Μπορεί. Αν είσαι όριμος, αλλά δεν σε κόβω. Έλα, γεια. Ο κυβερνητικός θίασος νομίζει ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πείθεται ότι παίζει ένα θρίλερ. Ένα θρίλερ ότι δεν διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που παραχώρησε πριν από τις εκλογές, λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θίασος αυτός σε μια κωμωδία. Η παράσταση θυμίζει πια περισσότερο κωμωδία παρά δράμα.